kimseler evde kalmamış, kapıları kilitlemişler. Kimseler evde kalmamış, kapıları kilitlemişler. Ne oldu yârim, ne oldu sana? Bak ben geldim uyansana, dağlar açtım sana koştum, kalk boynuma sarılsana. Ne oldu anam, ne oldu sana? İşte geldim uyansana, yollar açtım sana koştum, kalk boynuma sarılsana. Geldim uyansana,